الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دا سورة انعام دویم باب چباوی کی زواجر زجر مشرکین لهم و شرک باندی منکرین دا قرآن لهم پیراز دا قرآن او دا غصی منکرین دا رسالت لهم تا سره جګړې کوي چې راشي ور سره تحویب او خروی بیا بیا چې لا ویلو دی و قیامت کې ویني چې وزرو لږی جهنم سره او دا مطالبه وکړي چې موږ بیا دنیا ته لاړ شو بے حال ذکر کو اوجه بیان کړه چې در دنیا د محبت تو جنا دیزا ټول جرمونه کوي شرکوم کوي انکار د رسالت نو انکار د قران نو انکار د قیامت نو د اصل بنیادی وجه صرف د دنیا محبت چومل حیات الدنیا الا لعب و لهو دې یاتونو کې تسلی ده پیغمبر پاک لا قد نعلم ولذيو بیا بیا ترازونه کول مطالبه وی کول چې مونږه معجزه غواړو او خاص معجزه غواړو او هغه دې مونږ ته نه راوړي دې مونږ ته وی چې قرآن معجزه ده لیکن مونږ هغه معجزه وایو چې دې مکه کې دې مونږ لا حبو باسي ادي زمکه نه دې مونږ لا سره سپین رو باسي خزاني مونږ ته دا وایو ادي دا معجزه نه راوړي تسلیات تھی دیزے کی اول قد نعلمو ابی ادویم ولقد کذبت او درہیم وینکان کبر آلے کے اعراضوں دریوالا تسلیات تھی او دعوت ہوئی چھ پریشانی مکوا حدیب خبرو باندے پروام ساتا زګدا ستانه مخ کړي پیغمبران تیر شوی دي او هغه هم دغه ستان کړي هغه و صبر کاو ثم صبر کاو ازدی بل علاج نشتا چې صبر کین الله به خیر کی قد نعلم ذل الله صرف نډیرا اسیا فقط کلام دکا چې یقینا مونږ پوئږو انه شان داده لا یحزنو کلذی یقولون چې خامخاغم جن کوي تعالی را هغه خبرې چې دی وای مطالبه کوي ستانه چې مونږ لداو کا مونږ لداو کا دا خبرې تاغم جن کوي او پریشان کوي دی و مونگ دا توائیو و سرو دا مراد دے چلا تحزن ایس غم مکوا پریشانی مکوا ولی دی علت تی چی فینم لا یکذبونکا دی تا تا دروغ جنوی تا تا خو امین و صادق وی تی خو بدیم شعور کلی وی چی دا امین دی صادق دی رشتین دی تا تکذیب نکی ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن دا ظالمان دس ظالمان دی چیز اللہ پا آیاتونو باندے انکار کئی اصلی دشمنی دا دی دی آیاتونو سر دا خطے بیانینو زکتا تا درو جنوائی نور حقیقت کے دا دی دشمنی دا آیاتونو دا اللہ سر دا تگا دی دے کی ٹول مفسرین ذکر کی دا ابو جہل قول چدا غنا تپوسم شی او داسه ځان لا کدی محمد په حق کې ستاسو خیال لري ناغدا ویلو چې لانو کذب محمدن موږ محمد تکذیب نکو دا خو رښتینه دی ولیکن نو کذب ما جاء به مونږ د هغه آیاتونو او د هغه قران تکذیب کوو چې د مونږ تراولې مونږه اصل د هغه سره مخالفت د مخالفت کو نه کو کله به ته مخامخ وي پیغمبر ته چې قد جربنا بک مرارن مونږ په تا باندې ډېرې تجربه کړې سوسو زلا مونتا کی دروغ معلومول فلم نجد فیک الا صدقا نو مونتا کی بغیر درشتیاو نبول سونو لی دو باقی دوی داوی داد بجال خبر دیخوا مزکا اللہ و توی چستا تکذیب نکی تولی پریشان دیخوا تا تا دروغ جن نوی لیکن دا ظالمان دا اللہ پایتنو باندی انکار کئی دی سره دشمنی دا دا آیاتونه د توحید او چې دی صورت انام کې بیا بیا بیانې او د رد شرک دی باندې دا بد لګی ښا ځکه ته په دې غم جن کې کنا دا یو تسلی و دویم ولقد کذبت رسل من قبلک او یقینا دروجن کړي شوی دی ډېر پیغمبران مخکستان هر امت هر قوم خپل پیغمبر ته دروغجن ویلو ټول ته ویل غاسي پس وبرو هغه صبر کاو کنه که قومونو بهر سوې هغه صبر کاو علاما کذبوا و اوذو پا ټولو خبرو چې دې ته نسبت د دروغو کوم او دې ته ضرر رسوم هر قسم خبره ښه تنکړی دې ډېر پریشان کړی دې ډېر هغه صبر کاو صبر به کاو تر کومي حتا تام نصرنا تر دې په چرابه زمونږه مدد بے صبری پکې نو دغه زې پریشانی پکې نو چړي روحل غاوی پسې هم خبرې کړې نو علي السلام پسې نور چاغه د نبوت په مسله کې کوتاهي وکړوي ښا هغه خیری یادې چې نو علي السلام کړې وي رب لا تذر الارض من الكافرين ديارا مزی پاره باندې پورا غور نه وکړې نو اذا غورنو علی السلام د نبوت په مقام کې داغه کو تایو شو به صبر وشو نه دا خو الویلی چلار ول عزت و تمخ کې وي چې لن یؤمن من قومک الا من قد امن باس تکه پتا مې نستا قوم کې نور څوک ایمان نه راوړي. پس دا غي ناغ بیا ویلو ښا ادا اجازه دي پیغمبرانو څخه حتا تام نصرنا تر دې چرابا دي تا زمون مدد تا ته بوم راضي ولي ولا مبدل لکلمات الله نشته بدلون کې د الله وعده لره کلمات نمرات وعده د الله چکړي پیغمبرانو سره او کړی دي. سوره یونس کې ورا شیلته هم وایي ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله بیا ما پیغمبران خلاص کړل او دا غی سر مومنان مرگری او اللہی دا پا ما لازم دا ما پزان لازم کری دا چیزا مومنان خلاسوم بچکوم دا وعدی دا اللہ کن سواپات کی امیلیو دا سی ناغا سوک بدلو لینشی اگا پا خپل حال باندی وعدی دا اللہ پرتی دیا برازی خواه بلذالک ولقد جاءک من نبع المرسلین استاد تسلی ده پارم هغه واقعاتم کافی دي چراغلی تا ته په قران کې واقعات تاریم باقي سوچو کا کنا تاسو زموږ کې پیغمبرانو حال او د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام د دې حال راغلی کنا چاگی ده پلو قومونو ده لاس نسمر پریشان شیو پا لیکن اگی صبر کاؤ نو اللہ رب العزت والا مدد ورکو تاگی دشمنان حلاک کرل دغستان جام بومی یقنان راغلی تا تا حالات اواقعات تاگی پیغمبرانو لی گلو شو چاگی سر اللہ پلو وعدی رشتیا کریم تا سر باون خپل وعده رښتیا کوي. خدایي مطالبین ختمې دي ښا بیا بیا به وی چې ګورم مونږ د توایو چې مونږ له دامه جزا پکار ده چې دې زمکه نه خزانه راو باسا دې کلار سو پیدا کړی دي کنه ها مونږ ته دعوایو چې په دې عرب پزمک او بنښت موږ له چینې روان کا نهرونه پکې روان کا دا د توایو کړه ټیک د قران به معجزه ای خو باقي زموږ ضرورت نه پوره کیږي کنه زموږ ضرورت به پدې پوره شي ښا زموږ مومنانو بم دا خواه خواه چه رشتیا کلا دا معجزه و قوه منتکنه نو دیر غټ کار باشی دا که دا خلق با ایمان راوڑی ام مومنان با دیر شی او نبی علیہ السلام ور سرپدی که مرگره و چیه را کری شاک کنا دا طول دا خیال نو نو دا تسلیم دا او تنبیح ام دا خبری ہے خواہ چکو رضان پوکے دا اللہ اصول دی دا اللہ قوانین دی دا غین ازان خبر کے خواہ وَإِنْكَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَازُمْ اے پیغمبر پاک کگرانی پتا باندے دا دی خلقو دا مخ اڑول چه با دیر تدیر کام جن که گی چه زو تا خبرکم او دی مخلی زو تا قرآن پیشکم او دی مخلی دا تا بانده دیر اگرانی کنا پین استطواتا نکستا طاقت کی گی انتب تغی نفقا فی الاردیم چه تو چرتو گوری و طلبو کی دی و سرنگ پزمکا کیم چې دی مونږ د ازمو کې نه خزانه روبه د سرو زرو ډکه ده دا غرونه او ایدا ډک دي کنه نو موږ خونو شو راسته کنه ته ته موږ لرو باسا نو دا معجزه وته وي کچ راسته شي کنه طلبو کې ته چرتا د سورنګ پدم ککې او کله د توي چې موږ لا په یو ځل باندې غونمن کتاب نازل کدا اسمان نه دا خو لګ لګ اتنه راځي په سور موده کې او پوره کیږي نا موږ لا داسې غونمن کتاب پکار دی چې نازل شي د اسمان نه ها راول کنه الله توي او سلمن بالسماي یا کچرتا سیړې لګول شي اسمان ته فتاتيهم بآيه یو معنا دا نو راول دي ته معجزان ان استطاعت کتا قد دي کیږي نو راول وتا اخو سمکار وشي دې مطالبه به پوره شي کنه اټول به خوشاله شي یو دا معنا ده کستا طاقت کیږي چې دا سه معجزات دي ته پیش کې چې دې زمکه کې چرته سورنګو کې یو اسمان تاسو لړاو لګم نوراوړ وطن نو کله دا طاقت کیږي ها معجزې خود پیغمبر په اختیار کې نه کنا ها دې کې مطلب سو چې پیغمبران پوس کې دانشته دي دې معجزې نشي راوړې نه د زمکه نه نه د اسمان نه او دویم پینست تواتا که جرستا طاقت کی انتب تغی نفقن فی الارضی چولت ایو طلبو کی دیو سرنگ پزمکا کی او سلمن فی السمای یاد سیڑے پترف داسمان فتاتیم بی آیا تابو تراولیو موجزا خوا ما تستا حال معلوم دی تددی پا ایمان بانده دیر زیاد حرسنا کی تاب دی امت دمرا شفقت تے چیر دیو پسو طریق ایمان راوڑی خوکستا وز کے دے کنا نتابا تا معجزہ راوڑی وا خوکستا وز نکی گی نو خوا بس چستا وز نکی گی نو اللہ تے پریدان او دا اللہ قانون واو رخا ٹولتوی اگر دا دے ولو شا اللہو لجمعهم على الهدى کچری د الله خوخوي چې دې ټول په هدایت باندې راځم شي او ټول دې ایمان راوړي او هدایت یې قبول کړي نو ټول به راځم کړي او ته هاړو سکار نه ده دا جمله قران کې ډیر ځله راغله نه لس ځله چې لو شاء الله لو شاء الله لو شاء الله دې کې تعلیم دې ټول ته هم پیغمبر ته هم امت ته چې ګورې پدې ځان پوه کې چې هر کار د الله په اراده کې بس هغه کې مطالبه تاجت نشته ستاسو مطالبه تاجت نشته بس خو کله د الله اراده او شو نو بس نو بدرنګې نو بساتي بس معجزه وراغلی ښا ارکار د الله په اراده کیږي دا یاد ساته ارکار د الله په خوا کیږي دا د الله قانون واوره ها او د الله خوا نه ده غنو چې دې صدا معجزات پیش کی چې زمکه نه ولا خزاني راو باسيو د اسمان نه ولا بل کتاب نازل کیو دا د الله خوا نه ده نو چې دا غ خوا نه ده نو څوک به کوي نشي کې دې کنه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى قال الله خو خو دې به را جمع کوي ټول په ہدایت هیڅ شي ته به کې عزت نه ښا بس خو چې هغه اراده کړی وي کنه ټول به د قصې په صحیح دین او په ایمان او په فلا تکونن من الجاهلین نو ته داسې خلق عمر ګرځیا مکوا چری نه پوی د الله په اراده یې هغه خو نه پوی کړه ایسه خبر دا خوشو تعالی وې ها چې دا ټول کارونه زما په اراده کیږي او زما اراده نزه شوي او چې زما اراده نه شوي نو هغه کار نشي کېده نو سې ځان ولې ځان له مصیبت کې پرې باسه ها نو کوم خلق چې په دې نه پويږي نو هغه ته جاهلان وي ها چې په دې نه پويږي هغه ته جاهلان وي ها اوس هم ډېر خلق په دې چکر کې پراته دي اوس ها او خاص کار دا مولانو سرسری او هغه وي یار خدای دې دا ټول مولان یو کې او دې دې خدای اتفاق پیدا کی چې دا اختلاف ختم شي دا خلق ټول یو مسلمانان شي ډیر خلق په دې مرض کې مبتلا دي خلق ته ووایي یا رسول وکې چې الله دا ټول خلق یو کی دا اختلاف تر نه لري شي او دا علما ټول یو شي دا هم جاهلان دي ښا الله وی زنه کوم داسې او ته وی چې یو شی یی بسړې قران کې یو ځای نه دو ځای نه نه لس ځای ذکر کړی دی الله چې لو شاء الله لجعلکم امه واحده لو شاء الله لجعلهم امه واحده بیا بیا دا ویل کله دا الله خو خشوا بس بیا پکې عزت دې تنی درخواست ته الله بطول یو شان کړی او الله چې خوخه خوشی کنه ها دا الله خوخه نه نو کثار سره ځان له زور ورکه نو پیغمبر ته وی دا خلق عمر ګرځیا کې چې دا الله په اراده نه پويږي مکیگا فلا تکونن من الجاهلین مکیگا مرګره دا خلقو چې نه پويږي دا الله په مشیت باندې چې الله سغواړي انما استجیب الذین يسمعون طبیعت تسلی دا پیغمبر لا چې یقینا قبول تیا کوي هغه کسان چې هغه اوري ستا خبره اوري قران اوري ستا بیان اوري نو هغه بالکل قبول تیا کوي ها يسمعون نمرات سو په صحیح معنی کې اوریدل د پوی په مطلب اوریدل جدید پر هغه کی دي چې غرض یې سي غرض یې دای چې ما ته هدایت وشيو ما الله د کفر او شرک نه بچ کیو او الله زما زړه ترنا راولیو نو بالکل وذی وخا يسمعون چې اوري کنه نو سوال پیدا شو له کافرانو نه اوريسو پیغمبر باغی ته بیان کاو قران به او توی نو غی نه اوریدو غی خو اوریدو کنه الله رب العزت وی والموتا اخو مرضی موتان مراد دل ته کافران دی ښا امام رازی وی چې شبہ بالکفار شبہ الکفار بالموتا ته کافرانو تشبیه د مړو سره ورکړه پسکه پدې کې چاغي ناوري نذیم ناوري کنه لکه مړی چې څنګه ناوري کنه چاوي کې هوښک نشته ده دغه څه دا کافرانو ناوري ځکه دې ته هوري دلنوي چې ستا په غوږ باندې هوا ولګي دا دغه خدا سارويم आवाज ناوري د دنیا کنه لیکن پويږي چې داسې دي اغه په دې نه پويږي چې دا د قران تلاوت کوي قاری صاحب کنه دا سوګان وي د انډیا دا هنش اواز دې بس لګي په اواز به لګي نور دا تمیز خو نشي کوله کنه دا تمیز هغه سوګ کوي چې الله ولا عقل او فکر ور کړی ښا نزکه الله رب العزت دی آیات کې هم د کافرانو مثال د مړو سره ورکو چې ګوره کافران داسې دی لکه مړی څنګه چې مړی ناوري تفسیر خازن باقاعده وی چې شبهم بالموتا ولی لأن الموتى لا يسمعون ولا يتكلمون رستو آیات سروی خو دی زیکی وی سمن بکمن رستو را روان نکن وی اغی اورینا اغی خبری نشکول دا دوالا گره شوافیع دی خوا امام رازیم شافیعی دی خازنم شافیعی دی دی یو امام دا مذب نده چه مڑی اوری خوا سلور والا مذہبونا چی دی امامان اغیوی چی مڑی ناوری دا خورستو دی خلق واسطے نا لانجا جوڑا کڑا خوا پا دی که اتفاقو چی مڑی ناوری دیتنے اختلاف جوڑ اختلاف پا بل سکیو عدی پا دی مسئلہ کی اختلاف جوڑ کا خوا دا خود قرآن دری آیاتونا نورو سورہ نمل کے او فاتور کے او روم کے عذاب کې سلورم دی چې عدل تراره سلور واړو کې وای چې مړی ناو دی والموت او هر چې مړی دی یبعثهم الله دغی په حق کې خو الله دا فیصله کوي چې ژوند دی به کې قیامت کې ثم اله یرجعون او بیا دې الله ته واپس کړی شي بس دغی په حق کې دا خبره ده نو نور څه نشته نو مطلب دار چې دا کافرانو هم د قصیدی دیبم الله قیامت کې ژوند کې او بیا بیزان ته مخامخ کې نو حساب به سره وکي چې تا معجزه غوښته ولې زموږه قرآن معجزه نه و تا پیغمبر نه مطالبه کولې غزي تنگ کړي او پریشان کړي بس د دې خدغه فیصله پاتې نه نور څه نشته اوز قرآن آ خبر اخکار اکی خواه چی دا دی سوی چی پیغمبر پاگی تنگی دو دی سوی وقالو وای دی لولا نزل علیه آیت من ربی ولی نازل نکلشوا فدبان دی معجز آغا چی مونگی غارو طرف آدر اپلنا دی دقا غختا خواه چی زمونگا بوتا ضرورت تی او بنشتا زمونگا سراو سپینو تا ضرورت تیوغنشتا مونگو آئی چه زم عربو دا زمکا دی طول باغو نشی بس دقا خبر زمونگا نکای مونگا توحید بیانه دا معجزه گفتی خوا قلو آیات ان اللہ قادرن علا ینزل آیتا بیشک چه اللہ قدرت والده عرص کولی شی عرص کولی شی نو دا خوڑی را سانا دا دا تازو چیسی یادوائی خوا خزانی را استلو چینی را استلو دا خوز اللہ تیز کار نده قادر دی پدی چی نازل کی معجزان ولیکن پدیم پوئی گی چی ولیکن اکثرهم لا یعلمون ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق کوئی گنا د معجزه په انجام باندې اپ له دې نور فکر نه کوي چې معجزه کله الله خلق لور کی ادي پاره کې بیا سرکشي اختیار کړه نو بس بیا عذاب راځي هغه سر عذاب لازم دی ادي پدي پوئی گنا بس وی معجزه معجزه معجزه او کوم قومونو منلی دا چې کوم قومونو ته الله معجزه خولی وا هغه یې بے ذبی کړی دا بے ذتی کړی دا او الله هلاک کړی ها داسې قوم پکې نه راغله چې وی معجزه ولیدا او بس ایمان راوړل ټول نه نه نه صالح علی السلام قوم ته وګوره فرعونانو ته وګوره سره معجزه وته خولی وا ها یو پکی ایمان را نوڑو نو اللہ وی ولیکن اکثرم لا یعلمون دی پوئی گی نا چه موجزه که دا مونگ دا پارا خیر نشتا معجزه کې زمونږ د پاره تبعی دا عذاب ده. قد نعلم یقینا خپویګو انه شان ذا لا يحزنك الذي چې خامخا غم جن کی تعالی را هغه خبرې یقولون چې دی وایي خو لیکن تم غم جن کیگا دا وسره ده غم جن کی تعالی را فلا تحزن مغم جن کیگا ولی فإنهم لا يكذبونك دا کافران و مشرکان استا تکذیب نکی تا تدرو جن نوی ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون لیکن دا ظالمان دا اللہ پایا تنو باندے انکار کئیم اللہ وی دی خود ما سر دشمنی تا سر ایسا دی تا تا خودی صادق و امین وی دا خود ما آیا تنو نمانی چی دو تسوائی مخا انتوالی پریشانی کے دویم ولقد کذبت رسل من قبلک او بیشک چې دروغجو کړی شوی دی پیغمبران مخکستانا فصبروا هغه صبر کړو کنه علاما کذبوا هغه ټول دروغ چې وته ویل شوی ها چې ته پیغمبر نه یې او ته ځان خبرې کوي او په الله دروغ جوړ کړی دی او دا ته خو زمونږ په شانتي باندې اوستا مرګري داسې دیو کذب و اوذو اډیر ضررونه ول ورکړي شي او فاغي صبر کا او صبر تر کمی حتا ترغی پوری اتا ام نصرنا چراغ دی تا مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله نشته څوک بدلون کې دا الله وعده لران الله وعده پرتی دی او هغه په وخت باندې راضی ولیکن صبر به پکاري خان بلغورا ولقد جاءك من نبأ المرسلين تولي پریشانی کې یقینا راغلی تا تا واقعات په پیغمبرانو نګور هغه تو ګور کنه دا خو دې په الله بیان کړی چې تعالی تسلی حاصل شي خان پین کان کبر علیک یا رازم او کډیر ګرانی پتا باندې مخ اړول د دې خلقو دانش برداشت کولې پین استطاعت ان تبتغیا نفقن فی الارض نو که ستا طاقت کیږي چې طلب وکې د سورنګ پزماکا کې جزیات وایي چې خزانی پترو باسي ککول شي او سلمن فی السماء یا سیڑے پا طرف داسمان فتعتیم بی آیا نروڑا دیتا معجزا روڑا کنا نشی روڑے دا معجزا پا اختیار دا پیغمبر کے نئی دا تینا معلوم شوا او دویم کستا طاقت کے دیں چتا اولٹے چرتا سرنگ پا دموکا کیا سیڑے اسمان تا نتاب راولی و دیتا معجزان اللہوی تما تمعلومی تدذی پا دی ایمان باندی دم رفی کرمن دی کنا چکستا وست که دی کنا تا وات راولی و ها ودا وستا اختیار نشتا نو کن نو پیسله دادا چه ولو شا اللہ و لجمعهم علی الهدان طولی خبری و طولی پیسلی دا اللہ پا اراده پوری تعلق ساتی کدا اللہ خواهوی را جمع کلی ویٹول پا ہدایت باندی را جمع مال الہدا فلا تکونن من الجاہلین مکی گتو دا اغی خلق و مرگرتیا کونکے چی اغی خو نپوئی گی دا اللہ پا ارادی باندی اغی خو پدی نپوئی گی وستان مطالبہ کئی بار بار خوا حدی نندی خبر چی کارو نٹول دا اللہ دی چه داغا خوخی نکیگی کار چه نی خوخی نکیگی نکا غید دا سوی نتو سرمار گرتی آمکو انما استجیب اللذین اسمعون بیشکا قبل تیاکی استا اغا کسان چه غیب وکی دی دیر پا غور سرا او پا صحیح نیت باندی او چه مونگتا اللہ دیت نصیب کی نو آغی خلق تعالی هدایت نصیب کوي وا ډیر کم دي ډیر کم دي ادا نور چې ګوري کنه ول موتا دا کافران خوب شان د مړو دي ا د مړو په حق کې دا الله دا فیصله ده یبعثهم الله جنذی وک الذی لرا ثم الی یرجعون بیا به الله ته واپس کړی شي وقالوا ايذي لولا نزل عليه ايه من ربي بقاعده قزویلو ها ولنازل نکلی شو په دې پیغمبر باندې هغه معجزه ضرب قلنا چې مونږه غواړو قل وتو ان الله قادر بشک الله قادر دې الا ينزل ايتن چې نازل کی معجزه او کن فیکون سرکار کوي ها اس کار نه دی ولیکن اکثر خلق نه پوئیږي د معجزې په انجام چې رستو بسي ته د معجزینم اخلي پرستو بیا خبرې تنه د دې نه پوئی کنه قومونه هلاک شي وي په دې باندې او سوره بنی اسرائیل کې راغلیو چلا ویلو ززکه معجزه نه را لېګم چې ما د دې د هلاکت اراده نه وکړي او چې کله ما اراده وکړه بد بیا معجزه راغلی ښا ولی ځکه معجزه پسې عذابی کنه ښا باقاعده دا قانون ذکر کړو چې کله الله یې مونږه اراده وکړي او قوم د هلاکتو نو هغه ته معجزه راولي چې راولي ګناغي به د بیو کې ګستاخی وکيو نو یې خبره جوړه شي نو هلاکی کوم دا داسې جاهلان خلق دي ښا چلا تاسو نه لا کوي تاسو د عذاب اراده نه وکړي ځکه معجزه نه رالي نو دي چې معجزه غواړي نو ځان لا عذاب غواړي دا پوهې دي دا خو لا يعلمون دي کنه